بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تزوج أختين في عقدتين ولا يدري صاحب هدايه فرما رہے کہ اگر کوئی آدمی دو بہنوں سے دو عقدوں میں نکاح کر لیں، یہ معلوم نہ ہو کہ پہلا نکاح کس سے ہوا ہے، اس صورت میں اس مرد اور دونوں بہنوں کے درمیان میں جن کے ساتھ اس کا نکاح ہوا ہے ان کے درمیان میں تفریق کی جائے گی، قاضی حاکم وقت ان کے درمیان میں تفریق کرے، جدائی عمل میں لائے. کیونکہ دو صورتیں ہیں، پہلی صورت تو یہ ہے کہ ایک کو باطل کر دے ایک کو صحیح قرار دے، دوسری صورت یہ ہے کہ دونوں کو نافذ کر دیں. یہ دونوں صورتیں نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ معلوم نہیں ہے کہ اس آدمی کا جو دو عقدوں میں دو بہنوں کے ساتھ نکاح ہوا ہے کس سے پہلے ہوا ہے اور کس سے بعد میں ہوا ہے. لہذا ایک کے ساتھ تو نکاح باطل ہے یقیناً، ان ہم دونوں میں سے ایک کو ترجیح نہیں دے سکتے ہیں، کیونکہ ترجیح دیں گے تو یہ کسی مرجح کے بغیر ہوگی، کوئی دلیل موجود نہیں ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ ہم دونوں نکاح کو برقرار رکھیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے. اس وجہ سے کہ دو بہنوں کے ساتھ جو نکاح ہوا ہے اس کو اگر برقرار رکھا بھی جائے تو اس میں فائدہ نہیں ہے، کیونکہ نکاح تو ہوتا ہے یہ میاں بیوی مرد کے لیے حلال ہو جائے. یہاں تو مرد کا ان دونوں بہنوں سے جس کے ساتھ نکاح ہوا ہے اس سے فائدہ اٹھانا اس کے لیے جائز ہی نہیں ہے. اور اگر ہم اسی نکاح کو برقرار رکھے تو دوسری خرابی یہ ہے کہ ان دونوں کے لیے بھی نقصان ہے، وہ دونوں نہ تو کہیں اور نکاح کر سکتی ہیں اور نہ اس مرد سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں. صاحب ہدایہ فرما رہے فتعین التفریق، پس تیسری صورت جو تفریق والی ہے وہ متعین ہو گئی، قاضی حاکم وقت ان کے درمیان میں تفریق کر دیں، جدائی عمل میں لائیں. پہلے ترجمہ دیکھیں، صورت مسئلہ یہ ہے صاحب ہدایہ فرما رہے اگر کوئی آدمی دو بہنوں سے دو عقدوں میں نکاح کر لے یہ معلوم نہ ہو کہ پہلا نکاح کس سے ہوا ہے، قاضی اس مرد اور ان دو بہنوں کے ساتھ جو اس کا نکاح ہوا ہے ان سب کے درمیان میں تفریق کر دیں، کیونکہ کل دو صورتیں ہیں دونوں باطل ہیں. پہلی صورت تو یہ ہے کہ ایک کے نکاح کو برقرار رکھا جائے اور ایک کے نکاح کو ختم کیا جائے، یہ اس وجہ سے ممکن نہیں ہے کہ صورت مسئلے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ معلوم نہ ہو کہ پہلے نکاح اس نے کس کے ساتھ کیا ہے. اب اگر ہم خود اپنی طرف سے ایک کو باطل قرار دیں اس کو کہتے ہیں ترجیح بلا مرجح، یہ تو ہم ترجیح دے رہے ہیں کسی دلیل کے بغیر. اور دوسری صورت یہ ہے کہ ہم دونوں نکاحوں کو برقرار رکھیں، دونوں نکاحوں کو نافذ کر دیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس نکاح کا فائدہ نہیں ہوگا. نکاح کا فائدہ تو یہ ہے کہ مرد بیوی سے اور بیوی مرد سے فائدہ اٹھائیں. یہاں چونکہ دونوں بہنیں ہیں کسی کے لیے ایک دوسرے سے نفع اٹھانا جائز نہیں ہے. اور دوسری خرابی یہ ہے صاحب ہدایہ فرما رہے اول الضرر, اگر اس نکاح کو برقرار رکھا جائے اس میں نقصان بھی ہے, یہ عورتیں کہیں اور بھی نہیں جا سکتی ہیں اور اس مرد سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتی. فتعین التفریق, پس جدائی یہ متعین ہو گئی. قاضی ان کے درمیان تفریق لائیں, جدائی عمل میں لائیں. دیکھیں فَإِن تَزَوَّجَ أُخْتَيْنِ اگر کوئی نکاح کر لیں دو بہنوں سے فی عقدتین دو عقدوں میں, ایک عقد میں کر لیں پھر تو بطریق اولا باطل ہیں, وہ تو پیچھے ہم پڑ چکے ہیں مسئلہ. وَلَا يَدْرِ أَيَّتُهُمَا أُولَى یہ معلوم نہ ہو کہ ان دونوں میں سے پہلے کس کے ساتھ نکاح ہوا ہے. فُرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمَا تفریق کی جائے گی اس مرد وَبَيْنَهُمَا اور ان دو عورتوں کے درمیان میں. لِأَنَّ نِكَاحَ اِحْدَاهُمَا بَاطِلٌ بِيَقِينٍ ان دونوں میں سے ایک کے ساتھ نکاح تو یقیناً باطل ہے. وَلَا وَجْهَ إِلَى التَّعْيِينِ تعین کی کوئی دلیل نہیں ہے. لِعَدَمِ الْأَوْلَوِيَّتِ کیونکہ اولویت یعنی پہلے نکاح جس سے ہوا ہے وہ معلوم نہیں ہے. وَلَا إِلَى التَّنْفِيزِ مَعَ التَّجْهِيلِ دوسری صورت یہ ہے کہ ہم جہالت سمیت اس نکاح کو برقرار رکھیں نافذ کر دیں کہ دونوں کے ساتھ نکاح ٹھیک ہے, یہ بھی نہیں ہو سکتا. لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ اس نکاح کا تو فائدہ ہی نہیں اگر ہم اس کو برقرار رکھیں. ایک مرد کا دو بہنوں کے ساتھ دو عقدوں میں اگر نکاح کو برقرار رکھیں اس کا فائدہ ہی نہیں ہے. اَوْ لِلزَّرَرِ یہ اس کی دوسری وجہ ہے یا اس میں نقصان ہے. مرد تو تیسری کر لے گا, یہ دونوں کیا کرے گی. فَتَعَيَّنَ التَّفْرِيقُ بس تفریق متعین ہو گئی, یعنی قاضی اس مرد اور ان دو عورتوں کے درمیان میں تفریق لائیں, جدائی عمل میں لائیں. آگے صاحب ہدایہ فرما رہے ہیں کہ یہ معلوم نہیں ہے کہ پہلا نکاح کس سے ہوا ہے, لہذا اب یہ تفریق طلاق بائن کے حکم میں ہے. قاضی جو ان کے درمیان میں تفریق لائے گا نا یہ طلاق بائن کے حکم میں ہے. قاضی کے پاس نہ بھی جائیں خود تفریق کر دیں پھر بھی طلاق بائن کے حکم میں ہے. اور آپ کو معلوم ہے طلاق قبل الدخول یا طلاق خلوت صحیحہ سے پہلے ہو اس میں مرد پر عورت کے لیے نصف مہر دینا لازم ہے, جی آدھا مہر دینا لازم ہے. اب چونکہ یہاں دونوں بہنیں ہیں اگر دونوں کا مہر یہ برابر ہو اس صورت میں آدھا مہر ان دونوں کو دیا جائے گا, یہ پھر آپس میں اس آدھے مہر کو پھر آدھا آدھا کریں گے, ہر ایک کو چوتھائی حصہ ملے گا. یہاں پھر وہی وجہ ہے کیونکہ آدھا مہر تو تھا ایک کے لیے لیکن وہ ایک معلوم نہیں ہے کہ کس کے ساتھ پہلے نکاح ہوا ہے ہم اس کو باطل قرار دیں, اور دوسری کو اگر وہ طلاق دیتا ہے تو اس کے لیے آدھا مہر ملے گا, وہ تو معلوم ہی نہیں ہے. اور ہم ترجیح بھی نہیں دے سکتے ہیں کسی ایک کو, لہذا آدھا مہر ان دونوں کو ملے گا, وہ دونوں آپس میں تقسیم کریں گے چوتھائی حصہ ایک بٹا چار حصہ ہر ایک کو ملے گا. صاحب ہدایہ فرما رہے کہ بعض فقہاء نے کہا ہے کہ نہیں ان دونوں عورتوں میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کر لے کہ میں زیادہ اس مہر کا لائق ہوں. جب دونوں دعویٰ کرے گی پھر یہ مہر دونوں میں برابر برابر تقسیم ہوگا. بعض نے کہا ہے کہ نہیں وہ آپس میں صلح کر لے کیونکہ اصل جو مستحق خاتون ہیں وہ تو مجہول ہیں وہ معلوم نہیں ہے، لہٰذا یہ دونوں آپس میں صلح کر لے پھر ہر ایک کو آدھے مہر کا آدھا آدھا ملے گا. صاحب ہدایہ نے اس آخری اقوال کو قیل کے ساتھ ذکر کیا ہے، اشارہ کیا ہے اس کے ضعف کی طرف، یعنی جب یہ بات معلوم ہو گئی اگر دونوں کا مہر مختلف ہو تو اس صورت میں ہر ایک کے مہر کا اعتبار ہے. مثلا ایک کا مہر ہے 4 روپے اور ایک کا مہر ہے 8 روپے. اب 4 کا جو چوتھائی ہے وہ 1 ہے اور 8 کا جو چوتھائی ہے وہ 2 ہے، تو پھر 3 روپے بطور مہر کے وہ دے گا. دیکھیں ولہما نصف المہر، اور ان دونوں عورتوں کو آدھا مہر ملے گا. لانه وجب للاولى منهما، اصل میں نصف مہر یہ واجب ہیں دونوں میں سے جو پہلے ہیں، جو پہلی کی ہیں اس کے لیے ہیں. وانعدمت الاولویت، یہاں پر اولویت اول ہونا یہ معدوم ہے، نہیں ہے. للجهل بالاولویت، اولویت کے بارے میں پہلی جو خاتون ہیں وہ تو مجہول ہیں، وہ تو معلوم ہی نہیں ہے. فَيُنصَرَفُ إِلَيْهِمَا، لہذا یہ آدھا مہر یہ پھیر دیا جائے گا ان دونوں کی طرف، یہ آپس میں برابر برابر تقسیم کریں گے. وَقِيلَ لَابُدَّ مِن دَعْوَى كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا أَنَّهَا الْأُولَى، واضح فقہا نے کہا ہے کہ ان دونوں میں سے ہر ایک اس کا دعویٰ کرے کہ میں اولا ہوں، میں پہلی ہوں. جب دونوں دعویٰ کرے گی تو پھر ہر ایک کو آدھے مہر کا آدھا آدھا ملے گا، کم از کم دونوں مدعی تو بنے، بعض نے کہا ہے. اور بعض دیگر فقہا نے کہا ہے اول اصطلاح، یا وہ دونوں صلح کر لے کہ ہم دونوں اس آدھے مہر میں شریک ہیں تو پھر ہر ایک کو چھوٹا حصہ ملے گا. لجہالت المستحقہ، کیونکہ اصل جو مستحق خاتون ہے وہ تو مجہول ہیں. آگے صورت مسئلہ یہ ہے کہ عورت اور اس کی پھوپھی کو جمع نہیں کیا جائے گا. زید نے اگر ایک خاتون سے نکاح کیا ہے تو اس خاتون کی جو پھوپھی ہے اس خاتون کے ہوتے ہوئے اس کی پھوپھی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا ہے. اسی طرح خالہ اور بھتیجی کو جمع کرنا ایک ہی وقت میں یہ جائز نہیں ہے. اسی طرح خالہ اور بانجی کو جمع کرنا جائز نہیں ہے. صاحب ہدایہ فرما رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے جی، صاحب ہدایہ فرما رہے یہ حدیث میں ہے لا تنكح المرأة على عمتها، نکاح نہ کیا جائے عورت اور اس کی پھوپھی کے ساتھ، عورت اور اس کی خالہ کے ساتھ، عورت اور بھتیجی اور بانجی کے ساتھ، ان دونوں کے ساتھ بیک وقت نکاح کرنا یہ جائز نہیں ہے. اب بظاہر اس پر یہ سوال وارد ہوتا ہے کہ آیات کریمہ میں جن محرمات کا ذکر ہے اس میں تو اس کا ذکر نہیں ہے کہ خالہ اور بانجی کو، عورت اور اس کی خالہ کو، یا عورت اور اس کی پھوپھی کو پکڑنا جائز نہیں ہے. صاحب ہدایہ فرما رہے کہ حدیث سے ثابت ہیں اور یہ حدیث مشہور ہے. آپ نے اصول فقہ میں پڑھا ہے کہ حدیث مشہور سے کتاب اللہ پر زیادتی کرنا یہ جائز ہے. وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ, اور جمع نہیں کیا جائے گا عورت, مثلا زینب و عمتها اور اس کی پوپی کو, او خالتها, یا عورت یعنی زینب اور اس کی خالہ کو ایک ہی وقت میں جمع نہیں کیا جائے گا, اب ابنت اخیہا, یا اس عورت اور اس عورت کی جو بھتیجی ہیں, اب ابنت اختیہا یا بانجی ہیں. اس طرح دو عورتوں کو ایک وقت میں جمع کرنا جائز نہیں ہے. لقول علیہ السلام لا تنکح المرأة على عمتها ولا على خالتها, نکاح نہ کیا جائے عورت کے ساتھ, على عمتها عورت کے ساتھ ساتھ اس کی پھوپھی کے ساتھ بھی, ولا على خالتها نہ اس کے خالہ کے ساتھ, ولا على ابنت اخیها ولا على ابنت اختها نہ بھتیجی کے ساتھ نہ بانجی کے ساتھ. وہذا مشہور یجوز الزیادۃ علی الکتاب بمثلہ, یہ حدیث مشہور ہے, اس حدیث سے کتاب اللہ پر زیادتی کرنا یہ جائز ہے. آگے صورت مسئلہ یہ ہے, بعینی ابھی جو مسئلہ ہم پڑھ چکے ہیں, صاحب ہدایہ اسی مسئلے کو ایک ضابطے اور قانون میں دوبارہ ذکر کریں گے. پہلے انہوں نے خاص صورت ذکر کی تھی, اب یہاں پر عمومی قاعدے سے اسی صورت کو ذکر کریں گے. قاعدہ یہ ہے کہ ایسی دو عورتوں کو ایک مرد کے نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں ہے اگر دونوں میں سے ہر ایک کو مرد فرض کیا جائے تو دوسری کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہ ہو. مثلا عورت ہیں, اس کی خالہ ہیں, اب ظاہر ہے یہ دونوں آپس میں خالہ اور بانجی لگتی ہیں. اب اگر اس بانجی کو مرد فرض کیا جائے تو بانجا بن جائے گا, تو کیا بانجے کا اپنے خالہ سے نکاح کرنا جائز ہے؟ جائز نہیں ہے. اسی طرح اگر خالہ کو مرد فرض کیا جائے تو پھر بھی اس کا پھر تو وہ چاچا بن جائے گا, اس کا اپنی بھتیجی کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہوگا. جی, بانجی اور مامو کا نکاح کرنا بھی جائز نہیں ہے. یہ صاحب ہدایہ نے گویا قاعدہ کھلیے ذکر کیا کہ اگر دو عورتیں ہوں, دونوں میں سے ہر ایک کو مرد فرض کیا جائے تو اس کا دوسری کے ساتھ نکاح جائز نہ ہو. ایسی دو عورتوں کو ایک مرد کے لیے ایک مرد کے نکاح میں جمع کرنا بھی جائز نہیں ہے. صاحب ہدایہ فرما رہے کہ ایسی دو عورتوں کو جمع کرنا اس سے قطع رحمی آتی ہے, کیونکہ ظاہر ہے وہ دونوں آپس میں سوکنے ہوگی اور عام طور پر سوکنوں میں عداوت و دشمنی ہوتی ہے من وجہن کسی نے کسی حد تک. لہذا ایسی دو عورتیں اگر ایک مرد کے نکاح میں جمع ہو جائے یہ مفضی الی القطعیت ہیں, اس سے قطع رحمی لازم آئے گی. اسی طرح اگر یہ دو عورتیں یعنی ان میں سے ایک کو مرد فرض کیا جائے اور دوسری تو ہے ہی عورت, اگر ان میں محرمیت رضاعت کی وجہ سے ہو تو بھی یہی حکم ہے. مثلا دو رضائی بہنیں ہیں یا رضائی خالہ ہیں، اس کا بھی یہی حکم ہے، اس کو بھی ایک مرد کے لیے نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ پیچھے ہم حدیث پڑھ چکے ہیں یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، رضاعت سے وہ تمام رشتے حرام ہیں جو نسب سے حرام ہیں. دیکھیں ولا يجمع بين امرأتين، اور جمع نہیں کیا جائے گا، ولا يجمع بين امرأتين، اور جمع نہیں کیا جائے گا ایسی دو عورتوں کو، یا ولا يجمع، جمع نہ کرے، بين امرأتين، ایسی دو عورتوں کو، لو كانت احداهما رجلا، اگر ان دونوں میں سے ایک مرد ہوتی، لم يجوز له ان يتزوج بالاخرى، تو جائز نہ ہوتا یہ کہ دوسری سے نکاح کر لے، لان الجمع بينهما، اس لیے کہ ان دونوں کے درمیان جمع کرنا، يفزي، پہنچا دے گا، الى القطعيه، قطع رحمی تک، والقرابه، اور رشتہ داری، المحرمت، جو حرام کرنے والی ہیں، للنکاح، نکاح کو، محرمت للقطع، وہی حرام کرنے والی ہے قطع رحمی کو بھی، ولو کانت المحرمیت، اور اگر محرمیت بینہما، ان دونوں کے درمیان، یعنی ان دونوں لڑکیوں کے درمیان، خواتین کے درمیان، بسبب الرضاعی، رضاعت کی وجہ سے ہو، تحرم، تب بھی جمع کرنا حرام ہے، لما روینا من قبل، اس حدیث کی وجہ سے جو پہلے ہم روایت کر چکے ہیں، لہذا ایسی دو عورتوں کو جمع کرنا جن میں سے ایک کو فرض فرض کیا جائے تو دوسری کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہ ہو، ایسی دو عورتوں کا ایک مرد کے نکاح میں جمع ہونا جائز نہیں ہے، چاہے ان دونوں عورتوں میں نسبی رشتہ داری ہو یا رضائی رشتہ داری ہو. آگے صورت مسئلہ یہ ہے، کہ عورت اور اس کے سابق شوہر کی بیٹی کو، جو کسی اور بیوی سے ہو، ایسی دو عورتوں کو جمع کرنا جائز ہے. ابھی جو قاعدہ ہم نے پڑھا ہے اس کو ذہن میں لائیں، قاعدہ یہ تھا کہ ایسی دو عورتوں کو جمع کرنا جائز نہیں ہے کہ ان میں سے ہر ایک کو ہم مرد فرض کر لیں، چاہے ایک کو یا دوسری کو، مرد فرض کرے تو دوسری کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہ ہو، یعنی دونوں سائڈوں سے، ایک سائڈ سے نہیں. اب یہ جو مسئلہ ہے، ولا بأس، یہ اس قاعدے پر تفریح ہے. صاحب ہدایہ فرما رہے کہ عورت کو اور اس کے سابق شوہر کی بیٹی، جو کسی اور بیوی سے ہو، ان دونوں کو جمع کرنا جائز ہے، کیونکہ زید اگر ایسی دو عورتوں کو جمع کرے گا یہ اس کے لیے جائز ہے. لِأَنَّهُ لَا قَرَابَةَ بَيْنَهُمَا، اس لیے کہ اس عورت اور عورت کی جو سابقہ شوہر کی بیٹی کسی اور شوہر سے ہیں، ان میں نہ رشتہ داری ہے نہ رضاعت ہے، حرام ہونے کے لیے تو دونوں میں سے ایک صورت، ایک چیز کا ہونا ضروری ہے، یا تو ان میں رشتہ داری ہو، خالہ بانجی وغیرہ کی صورت میں، یا رضائی رشتہ داری ہو، یہاں تو وہ بھی نہیں ہے. امام زفر رحمہ اللہ فرما رہے ہیں یہ جائز نہیں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ شوہر کی بیٹی کو اگر مرد فرض کیا جائے، ذہن میں رکھیں، شوہر کی بیٹی کو اگر مرد فرض کیا جائے تو اس کے لیے اپنے باپ کی بیوی سے نکاح جائز نہیں ہے، پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں. یہ امام زفر رحمہ اللہ کی دلیل ہے، یہ نکاح جائز نہیں ہے. کیوں جائز نہیں ہے؟ اس وجہ سے کہ اگر ہم اس سابقہ شوہر کی بیٹی کو جو کسی اور بیوی سے ہیں اس کو اگر ہم مرد فرض کر لیں، پیچھے ہم نے مسئلہ پڑھا تھا کہ مرد کے لیے سوتیلی ماں سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، فرماتے ہیں کہ اس صورت میں بھی جائز نہیں ہے. یہ جو صورت ہے یہ ان کی دلیل ہے، ہماری دلیل یہ ہے جو قاعدہ ہم نے ذکر کیا تھا وہ یہ تھا کہ دونوں میں سے ہر طرف سے ایک کو مرد فرض کیا جائے تو دوسری کے ساتھ نکاح جائز نہ ہو. اب یہاں پر اس مسئلے میں اگر ہم باپ کی بیوی کو مرد فرض کر لیں تو اس صورت میں اس لڑکی کے ساتھ اس کا نکاح جائز ہے. کیونکہ ان دونوں کے درمیان میں کوئی رشتہ داری نہیں ہے. دیکھیں چلے وقت ہو گیا ہے، آگے پھر انشاءاللہ کل پڑھیں گے.